Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 13 stycznia. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Wznowienie sejmowych obrad 25 stycznia. Platforma zawiesiła wczoraj protest. Nie 90, ale ponad 120 tysięcy złotych miało trafić z kont kodu do firmy należącej do Mateusza Kijowskiego. Amerykański wiceprezydent Joe Biden pojedzie jeszcze na Ukrainę. Platforma Obywatelska zawiesiła trwający od 16 grudnia protest w Sejmie. Teraz chce odwołania Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka. PiS uważa, że to nieracjonalny wniosek, a wydarzenia ostatnich tygodni w Sejmie muszą skutkować m.in. zmianami w regulaminie. Rozpoczęte przedwczoraj posiedzenie Sejmu zostało przerwane do 25 stycznia. Marszałek tłumaczy to potrzebą głębszej analizy. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński mówi o konieczności wyciągnięcia konsekwencji wobec posłów, którzy złamali przepisy. Nie 90 tysięcy złotych, ale ponad 120 tysięcy miało trafić z kont Komitetu Obrony Demokracji do firmy MKM Studio należącej do Mateusza Kijowskiego, podała Rzeczpospolita na swojej stronie internetowej. Dziennik dotarł do dwóch kolejnych faktur wystawionych przez firmę Kijowskiego dla kodu. Po pierwszej publikacji Rzeczpospolitej i portalu Onet dotyczącej faktur na 90 tysięcy Kijowski zapowiedział, że przedstawi informacje i dokumenty wyjaśniające okoliczności sprawy finansowania. Przepraszał też za kryzysową sytuację, w jaką w związku z tym znalazł się kot. Kilkaset osób uczestniczyło w manifestacji przeciwko nienawiści i rasizmowi, która odbyła się wieczorem w centrum Wrocławia. W stolicy Dolnego Śląska w zeszłym tygodniu doszło do dwóch aktów wandalizmu i ataku na bary z kebabem. Uczestnicy pikiety zorganizowanej pod hasłem Wrocław przeciwko nienawiści podkreślali, że nie godzą się na przemoc, agresję, nienawiść i rasizm. A Caritas Polska i Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchamiają darmową aplikację dla imigrantów i uchodźców pod hasłem Pierwsze kroki w Polsce. Wiele problemów migrantów i uchodźców powstaje z powodu zagubienia i braku informacji. Stąd pomysł na aplikację, mówi Marta Walasik-Sołek z Caritas Polska. Pobierając tą aplikację będą mogli uzyskać takie informacje, jak zalegalizować swój pobyt w Polsce, jak wygląda rynek pracy. Zależy im na pomocy socjalnej i dowiedzeniu się, jakie świadczenia mogą medyczne również uzyskać. Caritas w Polsce prowadzi 6 centrów pomocy migrantom i uchodźcom, w których obecnie udziela się kompleksowej pomocy ponad 2000 osób. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Amerykański wiceprezydent Joe Biden odwiedził Ukrainę przed zakończeniem pełnienia swojej funkcji, informuje Biały Dom. AFP pisze o wizycie jako o geście wsparcia dla Kijowa w chwili niepewności co do stosunku do Ukrainy przyszłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Agencje przypominają, że Joe Biden był czołowym przedstawicielem polityki USA wobec Ukrainy od czasu ulicznych protestów w latach 2013-2014, które doprowadziły do obalenia wspieranego przez Rosję prezydenta Wiktora Janukowycza i przejęcia władzy przez prozachodnią opozycję. Numer telefonu, a nie numer konta bankowego od 2018 roku będzie potrzebny, aby wysłać pieniądze do jakiegokolwiek mieszkańca Unii Europejskiej. Zapowiada to Europejski Bank Centralny. Chcą stworzyć system, który połączy konta bankowe wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej z ich numerami telefonów. Ma to ułatwić przelewy gotówkowe wśród osób fizycznych, wyjaśnia dr Jakub Górka, ekspert do spraw płatności. Na przykład student, który wyjeżdża z Polski do Francji i w tej Francji wynajmuje pokój, w łatwy sposób dokona płatności za ten pokój przy pomocy aplikacji. Podobne systemy istnieją już na rynku europejskim, w tym w Polsce, ale jak mówi Robert Łaniewski z Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, Europejski Bank Centralny chce je połączyć. Żeby środki pojawiały się po kilkunastu sekundach na koncie osoby, do której chcemy wysłać pieniądze, a nie tak jak w przypadku przelewów tradycyjnych, jest to kolejny dzień roboczy. Europejski Bank Centralny ma również w planach połączenie numeru konta z adresem e-maila, a nawet z kontem na Facebooku. New Old, nowa starość to tytuł wystawy otwartej w londyńskim Muzeum Designu. Prezentuje ona projekty i wynalazki, które w dobie starzejących się społeczeństw mają poprawić jakość życia seniorów. Ludzie na świecie żyją coraz dłużej, mówi Polskiemu Radiu kurator Jeremy Mason. Wielkie pytanie brzmi, czy to będą dodatkowe lata pełne życia, a może tylko życie pełne dodatkowych lat. W Muzeum Designu projekty lepszego świata dla seniorów. W Dolinie Krzemowej powstało na przykład ubranie z elementami mechanicznymi. Szereg modułów oferuje ludziom wsparcie przy siadaniu i podnoszeniu się. To zaawansowana robotyka wzmacnia naturalne ruchy twoich mięśni. Jest robot parą, foka, pomagająca oswajaniu otoczenia ludzi z demencją, a także Akcent Polski, projekt łazienki Tomasza Rygalika. Łazienki dla starszych ludzi zwykle bywają sterylne, a Tomasz chciał rozwinąć nowy język, przywrócić temu miejscu wymiar estetyczny. Jego projekt jest bardzo organiczny i płynny. Plany na lepszy świat dla starzejącej się populacji oglądać można do 19 lutego. Z Londynu dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. To był serwis Trójki. Dziś słońce powinno pojawić się na południu i w centrum. Wszędzie możliwe opady śniegu i śniegu z deszczem. Najmocniej popada jednak w północno-zachodniej części kraju, a mocno powieje na zachodnim wybrzeżu i w górach, w Karkonoszach, z prędkością nawet 140 km na godzinę. Na termometrach przeważnie od 0 do 2 stopni, ale na południowym zachodzie do 5. Trójka. Program trzeci. Thank you. czemu ta bladość na twym licu? Czy stąd, że pniesz się po niebie, wpatrzony w ziemię? Że ciągleś sam, księżycu? Wśród gwiazd się błąkasz, przybysz z obcej strony. Nie stałeś jak wzrok smutny, który nawet cienia nie znalazł, by na dłużej utkwić w nim spojrzenia. W piątek 13 statek TSK spróbują poderwać do lotu realizująca Elżbieta Różycka i prowadzący Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. Dobry wieczór. Space Ewer i Lisa Gerrard z przepięknej płyty The Silver Tree. Na zakończenie roku 2007 po raz pierwszy zaproponowaliśmy Państwu zabawę w wybór motywu przewodniego audycji, wybór motywu Pieśni Księżycowej roku. Akurat w pierwszym roku nadawania było nieco więcej propozycji, ponieważ audycja Swój Żywot na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia rozpoczęła w listopadzie 2006 roku. Wtedy zwyciężyła kompozycja Lizy Gerrard, której przed momentem wysłuchaliśmy. A dzisiaj do 9 pieśni księżycowych poszczególnych lat dołączy ta 10. Tak, gdyby kiedyś nagrać płytę kompaktową z pieśniami księżycowymi, to Liza Gerrard otwierałaby ten to wydawnictwo, a później Chandin, The Eden House, Brendan Perry, Lakeside X, The New Division, Decades, White Lights i The Soft Moon. A jaki zespół byłby pod znacznikiem 10? Dzisiaj się Państwo na pewno dowiedzą. W programie trzecim rozpoczęliśmy trzecią stronę Księżyca. Audycja pojawia się zawsze, kiedy Księżyc jest w pełni. Będziemy wspólnie podróżować księżycowymi szlakami do godziny 4. pełnia@polskieradio.pl to adres, pod którym jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy Państwa również do meldowania się na pokładzie statku TSK za pośrednictwem facebookowej strony trojka.tsk. Proszę również zamieszczać zdjęcia księżyca w pełni, jeśli komuś z Państwa uda się go upolować. A w dzisiejszej audycji nie zabraknie, oprócz wyboru pieśni księżycowej, nie zabraknie również stałych punktów programów, takich jak połączenie z DJ-em Luną, jak Coverland, tym razem w 30. rocznicę wydania płyty Black Celebration. Sonic Sedacja wypuścił bardzo ciekawą składankę, na której wielu artystów bardzo przez nas poważanych, takich jak chociażby Torul czy Agent Side Grinder, nagrało swoje wersje kompozycji właśnie z tego albumu. Przypomnę, Black Celebration, i to będzie bohater dzisiejszego odcinka Coverlandu. Nim to wszystko nastąpi, chcielibyśmy Państwu przypomnieć pieśń księżycową, która była z nami przez cały grudzień. Winter, New Model Army. Well, I dreamed that I was running through a wilderness of plenty, and I could hear the hunt behind me getting closer, getting closer. And I knew that the end was coming, and I wished that it was over. Bring me the snowfall, bring me the cold wind, bring me the winter. And now the mercury keeps rising, like the sap and the blood in the oceans, and the ash belt acres melting in the fetid air of poison. And I could hear the soldiers coming, and I wish that it was over. We need the snowfall, we need the cold wind, we need the winter. Felt them tugging at my shoulder to come and join in the celebrations to mark the triumph of the emperor. The old conquering everlasting summer, and the streets were washed with the blood of the innocent sacrifice to slaughter. And the crowds were drunk with power and madness as the noise grew ever louder. And I could hear the knives being sharpened, and I wish that it was over. Bring me the snowfall, bring me the cold wind, bring me the snowfall, bring me the winter. And all the sins of the past be buried in the frozen ground, but the last of the bears

Wszystko skomponowane pięknie przez Aretha Madiliana, który doskonale tworzy duet razem z Beatrice. Aret urodził się w Stambule, ale pochodzenie ma grecko-ormiańskie. Dorastał w Los Angeles. Jest zaprzyjaźniony z Brendanem Perry, który również jest miłośnikiem muzyki Delayamen. A my z Paryża przeniesiemy się w tej chwili do Londynu, gdzie obecnie stacjonuje węgierski zespół Black Nail Cabaret, który 23 grudnia na gwiazdkę wydał bardzo dobry album. Black Nail Cabaret i nowy album Dichromat. Zespół powstał w 2008 roku w Budapeszcie na Węgrzech i był duetem, dalej jest duetem, ale zespół opuściła Sophie Tarr. Pozostała Imes na wokalu, która również znana jest z tego, że udzielała się w projekcie Daniela Mayera, architekt. Zaśpiewała na tym albumie wydanym w 2013 roku. Od 2010 roku z zespołem związany jest również Christian, który zajmował się produkcją, a po odejściu Sophie dołączył jako pełnoprawny członek zespołu. Jeżeli ktoś zainteresowany byłby zobaczeniem zespołu na żywo, to między innymi będzie można zobaczyć Węgrów podczas tegorocznej edycji festiwalu Wave Gothic Treffen w Lipsku. Warto zaznaczyć, że na najnowszym wydawnictwie jest 12 kompozycji i w zasadzie pierwsza godzina, którą miały dzisiaj wypełnić nowości w trzeciej stronie Księżyca, mogłaby się składać tylko i wyłącznie z materiału, który jest na tej płycie, bo każda kompozycja jest wyśmienita, także możemy być pewni, że powrócimy jeszcze w lutym do tego wydawnictwa, a na dzisiaj go jeszcze nie odkładamy. Pod numerem drugim ukrywa się kompozycja CEO. Your misery triggers my misery. Your words were too surreal. In this clue, 'cause it was true. You wrecked me. A spoonful of carbon monoxide to my coffee. An opened cans of private life may come in handy in times of need. Let's cry. Let's look away. There is no matching to Dory of the empathy. Let's sigh like we don't care. I'm fine, you seem okay. Let's not talk about the future, it just ruins the day. Let's lie, let's paint by long weather. I see the illusion of your life. Nice work, my friend. One day I'll stay in bed for good. The dirt will pile up next to you. You have to do your tax return. Will you fight for me? Will you wash for me? Will you cut my hair? Or you just lay next to me? If I stopped fighting, would you start? Or you just all the same? If I don't get up in the morning, would you call the ambulance and know what to say? Let's cry, let's look away. There is no matching tutorial for empathy. Let's smile, let's sigh like we don't care. I'm fine, you seem okay. Let's not talk about the future, it just ruins the day. Let's lie, let's paint by long weather. Black Nail Cabaret. Z całą pewnością głos IMES jest jedną z silniejszych stron tego zespołu. Inspirują się twórczością Depeche Mode, Ultravox, Suzy and the Banshees, Eurythmics oraz Soft Cell, ale potrafili stworzyć własne melancholijne, dark popowe brzmienie. Na dziś jeszcze jedna propozycja Węgrów, Session. Have you round? Come on in, make yourself comfortable. Would you like a drink or two? Tell me your fantasies. What do you expect me to do? To relax, I'm gonna cut the air off from your face. Don't you worry, I'm taking good care of you. Przypominamy Państwu, w programie trzecim słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca. Pojawiamy się zawsze, kiedy Księżyc jest w pełni. Oczywiście audycje, które tej nocy powinny się pojawić za tydzień, ja już normalnie, jak zawsze w programie trzecim, będą nadawane. pełnia@polskieradio.pl to adres, pod którym jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy Państwa również do odwiedzenia stron internetowych www.tsk.info. To jest oficjalna strona internetowa, za pośrednictwem której mogli Państwo przez ostatni miesiąc między innymi oddawać swoje głosy na pieśń księżycową 2016 roku, jak również facebookowa strona prowadzona wprawdzie przez słuchaczy, ale pod naszym czujnym okiem. Bardzo dziękujemy z tej strony pannie Annie i Baśni za to, że prowadzą tę stronę. Jeszcze jedna nowość na teraz. Przenosimy się do Niemiec w listopadzie, konkretnie 8 listopada. Debiutancką płytę wydała grupa Box and the Twins. Everywhere I Go is Silence. Tak jest zatytułowana debiutancka płyta Box and the Twins. Proszę zapamiętać tę nazwę. Pochodzą z Niemiec, konkretnie z Kolonii. Pewnie jeszcze nie raz uraczą nas wspaniałymi dźwiękami. Kolejne wspaniałe dźwięki, tym razem pieśni księżycowe 2016 roku. Panie i panowie, za chwileczkę już wszystko będzie jasne. Jeszcze tylko jedno przypomnienie, że te uzasadnienia, które przytoczymy państwu w dzisiejszej audycji, autorów tych uzasadnień nagrodzimy niespodziankami z pokładu statku TSK. Także każda osoba, która usłyszy swoje uzasadnienie, otrzyma od nas niespodziankę związaną z trzecią stroną Księżyca. Na miejscu 12, uwaga, uwaga, nie jest to Atsushi Sakurai, nie. In Letter Form, Reflecting the Rain. Minor Victories, Breaking My Light, to miejsce 11. Na miejscu 10, Autumn's Grey Soleil, Slahil, tak była zatytułowana ta pieśń księżycowa. A na miejscu 9? Czy jutra nie będzie, nie nadejdzie nigdy, nie będzie leniwego poranka po pełni księżyca, poranka z lekkim bólem głowy i obowiązkowym kubkiem mocnej czarnej kawy, nie będzie porannej wyprawy do kiosku po gazetę, spaceru w przedpołudniowym, bladym, zimowym słońcu, nie będzie bezlistnych, ale wciąż majestatycznych jesionów po drugiej stronie ulicy i nieco tajemniczej sąsiadki z intrygującym tatuażem na przedramieniu, spotykanej niemal codziennie podczas spaceru z psem. To wszystko ma zniknąć? Naprawdę? Nie mogę, nie chcę w to uwierzyć, ale Tomorrow Never Comes grupy Pink Turns Blue brzmi niepokojąco wiarygodnie. Oni przecież w swojej twórczości rzadko się mylili, nigdy nie kłamali, nie zawodzili pokładanych w nich nadziei. Utwór ten odczytuję jako zaproszenie do pogodzenia się z nieuchronnym losem. Nie warto płakać, wznosić desperackich okrzyków protestu, kopać i walczyć za wzięcie. Należy raczej usiąść i poczekać, bo przecież prawdziwa rozpacz i żałoba są nieme. Zdarza się, jak pisał Kurt Vonnegut. Jutro nie nadejdzie nigdy. Wyrok już zapadł. Nie ma dla nas ratunku, jedynie lekka pociecha, łagodne przyzwolenie i ukojenie w postaci majowej pieśni księżycowej nocy przecudnej urody. Pink Turns Blue, niespełna 5,5 minuty. Waiting for tomorrow. for tomorrow. It never comes. Watching you.